ข้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่เที่ยงขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่เที่ยงข้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกมีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกมีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่มีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่มีที่สุดข้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น 125พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามลุงกยบุตรเราได้พูดไว้อย่างนั้นกับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิดเราจะตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่บ้างไหมท่านพระมาลุงกยบุตรกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะก็หรือว่าเธอได้พูดไว้กับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่บ้างไหม ไม่พระพุทธเจ้าค่ะ มาลุงกยบุตรได้ยินว่าเราไม่ได้พูดไว้กับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิดเราจะตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ได้ยินว่าแม้เธอก็ไม่ได้พูดกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบแก่ข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่โมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอเป็นใครจะมาท้วงอะไรกับใครเล่าทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องสอน126มาลุงกยบุตรบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงตอบเราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ตราบนั้นเราก็จะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลนั้นสิ้นชีวิตไปตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตย่าสาโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปหาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดมารักษาบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราเลยว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนยิงเราว่ามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ตราบนั้นเราจะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนยิงเราว่าเป็นคนสูงต่ำหรือปานกลางตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าเป็นคนผิวดำผิวคล้ำหรือผิวสองสีตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนยิงเราว่าอยู่ในบ้านนิคมหรือนครชื่อโน้นตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นชนิดมีแล่งหรือชนิดเกาทันตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักสายธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสายที่ทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอ็นป่านหรือเยื่อไม้ตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราเป็นธนูที่ทำด้วยไม้เกิดเองหรือไม้คัดปลูกตราบนั้นเราจะยังไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นหางที่เสียบด้วยขนปีกนกแร้งนกตะกรุมนกเหยี่ยวนกยูงหรือนกปากห่างตราบนั้นเราจะยังไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ตั้งลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสิ่งที่เขาพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายเอ็นข้างหรือเอ็นลิงตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนู ที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นลูกศรธรรมดาลูกศรคมลูกศรหัวเกาทันลูกศรหัวโลหะลูกศรหัวเขี้ยวสัตว์หรือลูกศรพิเศษตราบนั้นเราก็จะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปต่อให้บุรุษนั้นตายไปเขาก็จะไม่รู้เรื่องนั้นเลยฉันใดบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ตราบนั้นเราก็จะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลนั้นตายไปตถาคตไม่ตอบเรื่องนั้นฉันนั้นเหมือนกันร้อยยี่สิบเจ็ดมาลุงกยบุตรเมื่อมีคนเห็นว่าโลกเที่ยงจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่เที่ยงจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันชาติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกชาติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้มลุงกยบุตรแม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเชิงปรัชญา128มลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดปัญหาอะไรเล่าที่เราไม่ตอบคือปัญหาว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราไม่ตอบเพราะเหตุไรเราจึงไม่ตอบเพราะปัญหานั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่ตอบปัญหาอะไรเล่าที่เราตอบคือปัญหาว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนิทุกขานิโรธนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเราตอบเพราะเหตุไรเราจึงตอบเพราะปัญหานั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงตอบมลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมลุงกยบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสุรมลุงกยสูตรที่3จบ